Λέγεται. Αποστόλη. Έλα. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Να σου πω ρε εσύ τελικά. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε ότι οι κουκουέδες είναι πρόβλημα για τη χώρα. Τι κόλλημα ρε εσύ είναι αυτό. Σε όλα όχι ρε γαμώτο. Δεν μπορούν πια να δείξουν λίγη συμπαράσταση. Έλεος δηλαδή. Αλήθεια μου τα λες αυτά τώρα. Βέβαια αλήθεια το λέω. Αμάδε παιδί μου πια. Λίγο όταν τα μυαλά να ξαλαμπικάρουν, λίγο αέρα θαλασσινό να μπει, μπας και ξεσκουριάσουν, ρε παιδί μου. Καλά, τώρα θέτεις πολλά θέματα. Θα ξεσκουριάσει το κουκουέ και το σκουριακό. Να βάλεις δεν ξεσκουριάζει. Έλα μωρέ που δεν ξεσκουριάζει τώρα. Και W40 να βάλεις δεν γίνεται. Αμάν πια. Βγήκε τώρα το παλικάρι να κάνει πέντε πράγματα και έχετε πέσει πάνω να το φάτε. Αυτό είναι αλήθεια, είναι αλήθεια. Αλλά ξέρεις ποιο είναι το θέμα. Για πες. Ότι βγήκε να κάνει πέντε πράγματα. Και ότι αν αρχίσει τα πέντε πράγματα είναι λίγο πρόβλημα. Γεια σου, Αποστολέ. Φλεράκι. Εδώ αγάπη του κουκουές. Και εσύ? Τι να κάνω. Πω. Βέβαια η κοπέλα ξέρει διαχρονικά θα έχει καταλάβει ότι απλά οι κουκουέδες δεν τον στείνουν τόσο εύκολα όσο τον στείνουν οι υπόλοιποι. Κάθε δύο χρόνια με άλλον, κάθε τέσσερα χρόνια με άλλον. Εμείς δεν είμαστε καλοί στο σκύψιμο. Αυτό είναι το πρόβλημά μας. Ντροπή. Εσείς το κρατάτε για μία και καλή. Έτσι, μπράβο. Να σου πω κάτι άλλο. Θα σου προτείνω ένα παιχνίδι να κάνεις. Άμα πούν τίποτα Σιριζέι άνω των 40, πέτα τους κάνα μπανιάς, κάνα κύρκο να δούμε, ξέρουνε. Σιγά μην ξέρουν τον μπανιά. Και τον κύρκο τον ξέρουν από διηγήσεις επειδή οφείλουν να ξέρουν κάτι κουλτουριάκο να ψάχνουν και καλά ότι λένε ένα κύρκο. Ένα φλωράκι. Τότε να κατεβάσουν τον Αντρέα από το εικονοστάσιο που έχουν και μετά να ξαναψηφίσουν ΣΥΡΙΖΑ. Να σου πω, η Λιάννη είδε τι είπε. Η Δήμητρα ότι είχε καθοδηγητή τον Ψαριανό, τα ξέρω. Εντάξει. Okay. Εμείς τα ξέραμε αυτά, μην νομίζεις. Εντάξει, εσύ. Ξέραμε ποιος είναι ο λόγος που έχει διασπαστεί χίλιες φορές του κουκουέ εσωτερικού. Ναι. Έλα ρε, τι έγινε. Έλα ρε, καλά. Να σου πω κάτι. Καταρχάς, συγχαρητήρια. Έχετε συνή ελληνοφρένεια στην τηλεόραση. Ήσουν απίστευτος με το σαγάκι. Σ' άρεσε, ανώμαλε. Μ' άρεσε, πώς δεν μ' άρεσε. Αλλά να σου πω, ρε φίλε, μια παράκτηση. Ναι. Το κυπριωτάκι, βγάλτε το ρε φίλε λίγο έτσι πιο καλέ να πούμε. Βγάλτε το έστω και με λίγο. Τι να σου πω, λίγο μπούτι, λίγο βίζο παραπάνω που δεν. Ανώμαλε. Και εμείς κάνουμε τέχνη και σένα σε νοιάζουν οι κόλλοι. Μα γιατί το γυμνό δεν είναι τέχνη. Σωστό, σωστό. Α, θες καλλιτεχνικό γυμνό. Ακριβώς. Σου φτιάξω καλλιτεχνικό γυμνό, δεν καταλαβαίνεις που είναι βυζί, που είναι κόλλος. Γουέρνη, καθώς σου κάνω στην τηλεόραση. Ρε, εμείς οι κομμουνιστές τόσα χρόνια προσπαθούσαμε να δούμε λίγο έτσι, ξέρεις, κατάλαβες. Κάναμε έτσι λίγο το βρακί να δούμε κόλλο. Τώρα που ήρθαν οι Σιριζέ, βλέπουμε τον κόλλο, αλλά δεν βλέπουμε το βρακί. Δεν βγάλετε λίγο βρακάκι, κατάλαβες τώρα, σου είπα. Καλλιτεχνικό γυμνό. Ναι. Έλα, καλημέρα. Γεια, τι κάνεις. Εντάξει, καλά. Τι ήθες. Μωρέ, ξέρεις τι ήθελα. Όχι, που να ξέρω. Εγώ είμαι κομμουνιστής. Αχ. Εντάξει, περαστικά μου, εντάξει, τι να κάνουμε. Περαστικά δεν είναι αυτά. Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι. Ανίατη. Ανίατη ασθένεια. Με απασχολεί κάτι. Τώρα που θα γυρίσει ο Αλέξης πίσω, θέλω να δω τους Σιριζέους πόσους λιγμούς και σπαγμένη φωνή θα έχουν όταν θα ακούνε τη συμφωνία. Και επίσης και κάτι άλλο, ρε, η Αποστόλη. Τώρα δεν θέλω να σε προπέτσει και εσύ μπορεί να γυρίσει πίσω με επιτυχία. Ναι, αυτό είναι σίγουρο. Ήδη η Μέρκελ με την πίεση του Ομπάμα έκανε πίσω, δεν θέλω να είστε τέτοιοι. Άμα το δούμε με όχι τίποτα άλλο. Ακούει και ο Σιριζέικος μηχανισμός και είναι εύθυκτα αυτά. Και πλακώνω αμέσως τα τηλέφωνα και τα ίντερνετ. Ξέρεις. Δεν μπορούνε. Έχουν μόνο το σωστό και το αλάθητο αυτά. Η νέα κυβέρνηση και δεν γίνεται. Δεν επιδέχονται κριτικές. Συμφωνώ. Τους λες και κομπλεξικούς. Αν το κάνουν αυτό οι δεξιοί, μπορεί να τους λέγαμε και φασίστες. Το θεάρεστο έργο σου συνέχισε, αγόρι μου. Αλλά είμαστε καλοπροαίρετοι λόγω αριστεράς. Ξέρεις, έχουμε συμπάθεια. Εγώ ειδικά είμαι πολύ καλοπροαίρετος. Κάθε πρωί κάνω το σταυρό μου και εύχομαι ο Αλέξης να πετύχει στο έργο του. Αυτοί μπορεί να μην δέχονται την κριτική. Εμείς τα κόμπλεξ τα δεχόμαστε. Δεν είμαστε εντάξει, παιδιά. Είμαστε κακοπροαίρετοι. Ναι, ναι. Είμαστε σαν τις φαφούτες γριές που καθόμαστε σε μια γωνία και περιμένουμε να γκρινιάξουμε. Αυτό δεν μας λένε. Όλοι θέλω να δω Μπαλούρδο να κάνει πορεία άνεργος και το λαό να φυλάει τη βουλή, ρε φίλε. Όχι, περίμενε, τι άνεργος. Δεν θα μας καταργήσει, είπε. Όνομα θα αλλάξουμε. Δεν θα λέγονται πια ματ. Θα λέγονται γυαλιστερό. Τέρματα ματ. Σαγρέ. Να, το σαγρέ είναι πιο ωραίο. Όχι πια ματ, ναι στα σαγρέ. Σαγρέ. Επίλεκτο σώμα ασφαλείας. Και τι θα κάνει αυτό το επίλεκτο σώμα. Ξέρω εγώ. Και αντί για χημικά, λέει, θα μας δώσουν κάτι λακ. Θα δώσουν και άρωμα να πούνε, να πετάτε και άρωμα τουλάχιστον. Ξεφτύλα τελείως, παιδί μου, άστε. Ναι. Αποστολέ, το μάθατε ότι ο Βενιζέλος είπε ότι θα πάψει να λέει ψέματα πλέον. Ναι, ναι, το έμαθα. Δεν θα ξαναπεί λέει ψέματα. Α, τι θα γίνει, δεν θα μιλήσει ξανά. Ξέρω, έτσι είπε στη Βουλή, τέρματα ψέματα. Εμείς δεν ξαναλέμε ψέματα. Να σου δείτε σε κάτι άλλο. Κοίτα να δεις που θα κάνει και απεργία ομιλίας ο Βενιζέλος. Θα σκάσει καλέ αυτός. Πώς το λέγαμε παλιά, ο βασιλιάς θα πέθανε, ζήτω ο βασιλιάς. Για το Σαμαρά αυτό, φθηνό καρφί. Τώρα τι θα λέμε, σκοτώσαμε την Τρόικα, ζήτω η Τρόικα και τα αφεντικά της. Α, πα, πα, για τον Τσίπρα ήταν το καρφί, όχι. Πω, ζήτω η Τρόικα και τα αφεντικά της. Όχι, ζήτω το νέο όνομα και τα αφεντικά τους. Δεν έχουμε βρει το όνομα, Τρόικα δεν θα ξαναυπάρξει εδώ, ούτε μνημόνιο. Απόλυτα. Εσείς τους ψηφίσατε για ανατροπή, αυτοί γίνανε οι καλύτεροι νονοί. Θα αρχίσουν τα βαφτίσια. Έλα, γεια. Είναι, έλα, γεια. Αν μου πείτε, άντε φτύσε τους, τα λέω πολύ πολύ λαϊκά, να το κάνουν. Ξέρετε, πολλές φορές Και εγώ το ίδιο αισθάνομαι ανθρώπινα, λέω. Άι στο καλό με αυτούς που έχουμε πάνω στα κεφάλια μας. Εκτός από το, πώς το είπε τώρα, μακάς, ο Παπαντρέου. Άι στο καλό τους πια. Μπράβο. Τα έχει ξαναπεί αυτά. Εκτός από το άι στο καλό υπάρχει και το άντε καλέ. Άντε καλέ. Πώς τα έχω. Αυτούν του μπαίνει. Πρώτα την Τρόικα. Να, Βενιζέλ, ναι, που τον έδιωξε, ναι. Θέλω να πω για αυτά τα καλόγια που βγαίνουν και λένε ότι τα 751 και θα συρρυκνώσουν τις βιοτεχνίες, βιομηχανίες, ξέρω εγώ και όλα αυτά, βοηθώντας την κυβέρνηση να κάνει την κολοτούμπα της, ότι ο μισθός πρέπει να πάει στα 1500, ρε μαλάκες. Α, είσαι πιο πάνω και από το κουκουέ. Για πες. Τι πιο πάνω από το κουκουέ, λογικό δεν είναι, γιατί αυτοί οι άνθρωποι που θα πληρωθούν θα βγουν και θα καταναλώσουν εκεί. Αυτές οι υπάρχουσες βιομηχανίες, βιοτεχνίες. Φαντάζομαι εννοεί θα τα πάει 751, αλλά να θα πέσουν τα καύσιμα, να θα πέσουν τα σούπερ μάρκετ, τα ΦΠΑ, όλα δεν θα έχει θέμα. Όπως θα βάλω τη Λουκά να σε αφορήσει, ρε. Να τη βάλεις να με ξεζουμίσει, προτιμώ. Λυσάξτε. Μα έρχεσαι και Μερακλής με κα***ς τώρα. Έχει το διάλογο. Άντε, γεια, καλό μεσημέρι. Γεια, γεια. Από Τήλο σου τηλεφωνώ. Άντε πάλι. Πρώτα απ' όλα, μαζί σου ρίχτε ακόμα περισσότερο. Τώρα παρακολουθώ τι έλεγε πριν ο ΣΥΡΙΖΑ και τι ξαφνικά λένε τώρα. Καλά, μην βιάζεσαι και τι θα πούνε αύριο, περίμενε. Μπορείτε, ναι, μπορείτε να ρίχνετε ακόμα παραπάνω. Δεν μπορούμε. Δεν είναι πολύ εύκολο, δεν μας πολύ αφήνουν, να σου πω την αλήθεια. Όσο μπορούμε κι εμείς. Δεν σε πολύ αφήνουν ποιοι. Τα συστήματα αυτά, πώς το λένε. Τα ΣΥΡΙΖΟΕΜΙΣΤΑ. Θα πάρω στο ΣΥΡΙΖΑ μια μέρα να ρωτήσουν, να μας δώσουν μια γραμμή, ρε παιδί μου, μέχρι που λέμε, μέχρι που λέμε που δεν λέμε. Εγώ θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Έστω ότι το έκανε αυτό. Που θα έπρεπε να το κάνει τα 751 ευρώ σήμερα. Και πας εσύ λοιπόν και λες στον εργοδότη σου και του πεις 751 ευρώ είναι ο κατώτατος μισθός. Αναλογικά μου χρωστάς τόσο. Και σου πει, ξέρεις κάτι, φιλαράκο. Go. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά 751 το σούπερ μάρκετ το ίδιο έχει. Δεν θα αγοράσει πιο φθηνά, δεν έχει πέσει μια φορολογία κάτι. Να τα λέμε, πέρα από τη σάτυρα που επαναλαμβάνω, είσαστε light ακόμα στη σάτυρά σας. Δίρμετράτο. Και καταλαβαίνω και γιατί θα πρέπει και με κάποιο τρόπο να προτείνετε και μία λύση. Εμείς θα προτείνουμε λύση. Τις λύσεις ξέρει ο λαός. Άστο, μην μπερδεύουμε. Εμείς εκπομπή μόνο. Λύσεις ο λαός. Το λες και κατάδια αν περιμένουμε από εκπομπή, το λες. Παλιά περιμέναμε να μας λύσει τα προβλήματα ο αυτιάς. Άστο. Ναι. Αποστόλη μου. Τι θες, μωρή. Μην μου κάνεις τη γλυκιά εμένα. Δεν μασάω. Δεν είμαι γλυκούλα. Ξινούλα είμαι, λοιπόν. Ξινούλα είσαι. Μην μου κάνεις τη γλυκούλα, δεν θέλω. Έβαλες, ρε γάμο. Αυτά που σου έλεγα θα τα ακούσει ο θείος μου στη Λιβάδια. Και θα με πάρει τηλέφωνο και θα μου πει, κοριτσάκι μου, εμείς είχαμε κόρη μου σχανατρεμένη και μας κατάδυσε εξόλη. Έλα, ρε Αποστόλη. Μα αφού ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ, παιδί μου, εξόλη πες του κατάδυσα. Εξόλη και τσόλη. Είναι η καινούργια σας μεταγραφή. Αλλά μια και πιάσαμε τους αγάπους, βάλε και κάτι δυστυχισμένη την παπαρίγα που την έπεσε καλέ εχθές των τέτοιων στο Γλέζο. Τέλειος καλέ. Πόσο αριστεροί είστε εσείς. Να τη βγάλετε επιτέλους αυτή την αριστεροσύνη, να τη μετρήσουμε, να δούμε ποιος την έχει μεγαλύτερη. Εμείς ή εσείς. Αχ, όταν θα τις βγάλουμε, να τις μετρήσουμε τις αριστεροσύνες μας. Ναι. Κάλεσε και τον Καμένο μαζί, ε. Ο Καμένος δεν έχει καμιά σχέση με εμάς. Ας το διάλο, αλήθεια. Ναι. Κάτσε να δω τη σύνθεση της νέας κυβέρνησης. Α, κοίτα να δεις. Έλα, γεια. Ναι. Αποστόλη. Έλα καλέ. Παιδί μου, γιατί σε παίρνω και σε έχω χάσει. Δεν ξέρω, και εγώ νόμιζα ότι περνόμασταν καλά τόσο καιρό και τώρα ξαφνικά χάσαμε τον χαρισμό μου. Επειδή αλλάξαμε κυβέρνηση. Είναι και αυτό, είναι και αυτό. Έχουν μπει στις γραμμές και ατάδες. Όλοι να τηλεφωνούνται μεταξύ τους εκεί πέρα να δώσουν χαρίκια και το ένα το άλλο χαίρονται. Ποιος τους υπολογίζει. Ο λαός. Ο κυρίαρχος. Ακούω εκλογικός νόμος, απλή αναλογική και θα σου πω τι θα γίνει με το λαό. Με τέτοιο εκλογικό νόμο. Όποιος καλμάζευε καμιά τετρακοσαριά ακόμα θα έφτιαχνε. Λοιπόν, δεν λειτουργεί τίποτα στην Ελλάδα. Με κλέψανε στο σπίτι και η αστυνομία, ξέρεις τι μου είπε. Όταν ζήτησα βοήθεια. Νομίζετε, μου λέει, ότι όλη η αστυνομία θα σας λύνει τα προβλήματα. Μα γι' αυτά είναι η αστυνομία. Η αστυνομία είναι να πηγαίνει να φυλάει τον Άδωνη στα σπα. Είναι για να φυλάει εσένα. Τι σου πήρανε. Μου πήρανε κοσμήματα. Μωρέ, δεν αδειάζανε, θα ερχόντουσαν, αλλά είχαν σε εκείνο το παλιό σπαν να πάνε να φυλάξουν τον άλλον. Ναι. Αποστολής. Έλα. Είναι πολύ κομπλεξικός φιλιοθύμιος, ε. Είναι λίγο, γιατί. Λοιπόν, και θα σου πω. Κνήτης, παιδί μου, τι θα ήταν. Η κνήτης τι είναι, κομπλεξική δεν είναι η κνήτης. Θα πεις καμιά μου και εσύ, γιατί θα στο κλείσει το μαγαζάκι με αυτά που. Τι έγινε, τι είπε. Με αυτά που λέει, θα στο κλείσει το μαγαζάκι. Είναι σαν τις γκόμενες, φίλε, που είναι άτριχες. Μη με ανάβεις. Δεν κάνουν χαλάουα, που έχουν φουλ τριχά. Επίσης μη με ανάβεις. Λένε αυτό είναι πιο ωραίο. Είναι, αυτό είναι, εγώ είμαι πιο ωραία, μωρό μου. Αυτό είναι. Πάει και συγκρίνει τη σημερινή κυβέρνηση με τις προηγούμενες. Έλεος. Έλα! Από πού να ξεκινήσω που λέγεται το τραγούδι. Ποιο τραγούδι το λέει αυτό. Ένα το πάντα ξέρω, ένα το αντίπα. Α, συγγνώμη, δεν ξέρω και τον αντίπα. Μα δεν είναι, δεν ξέρει όλο. Είμαι αδιάβαστο, ναι. Είμαι pop. Ξέρει τι είπε ένα δημοσιογράφο προεχόμενο από την αριστερά, δεν θέλω να πω το όνομά του και δεν υπάρχει λόγο. Είπε ότι όσοι από την αριστερά καθίσουν στη γωνία και περιμένουν την αποτυχία του ΣΥΡΙΖΑ, θα του προσπεράσει η ιστορία. Δεν μου λες τον Αβραμόπουλο γιατί είναι στο απειρόβλητο και οι βασόνες που προωθούν και. Σεβόμαστε τους θεσμούς γι' αυτό. Αν σέβεσαι το θεσμό, ο Αβραμόπουλος είναι θεσμός και πρόεδρος να μην γίνει. Είναι θεσμός από μόνος. Ο θεσμός του Αβραμόπουλου. Τέλος. Και τώρα δεν φάμε και στη μάπα για πρόεδρο. Γεια σας, Αποστόλη. Γεια. Λοιπόν, λαϊκή απέτηση. Δεν θα μιλάς πάνω στη Λουκά, φίλε. Ας είναι αναμιλήσει. Όχι, θα την κόβω. Δεν την ξαναβάζω. Μου τη δίνει. Προτείνω και προτείνω να υπάρχει καθημερινό το πεντάλεπτο της Λουκάς. Δεν αντέχετε, παιδί μου. Θα μου γίνουν μετά νεύρα κρόσια, κουρέλια για να ακούτε εσείς τη Λουκά. Όχι, δεν έχει. Ας είναι αναμιλάει, γιατί στο τέλος δεν θα καταλάβαινε τι ίδια τη λέει. Γεια. Ναι. Τι κάνει ο πιο όμορφος άντρας του κόσμου. Εντάξει τώρα, ομορφαίνει τον κόσμο περισσότερο. Ομορφαίνει τον κόσμο, αναστατώνει τις γυναίκες, πολλά, πολλά. Τις αναστατώνεις, τι να κάνουμε. Το ελέγχω νομίζεις κι εγώ. Αναστατώνω, κόβεται το με. Αναστατώνω, εγώ. Αναστατώνω, αναστατώνω. Εγώ. Μαζί σου μάτια μου, απογειώνω. Είμαι φωτιά και λαύρα, παιδί μου. Φωτιά πυρούμενη που λέει και άλλη Βρωμοκυπρέα. Είσαι, τι να κάνουμε. Δεν μας αφήνεις να συγκεντρωθούμε στην εξεταστική μας. Α, είσαι εξεταστική. Καλό διάβασμα, εύχομαι. Να κάνω. Να σου πω τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ που θα φέρει τους αιώνιους φοιτητές πάλι που μας άσχεστηκες. Θα δώσει 10 χρόνια. Θα φτάσω εγώ, τριάρι, και θα δίνω ακόμα μαθήματα. 20 είσαι. Ε, να σε ψάρεψω πήγα. 20άρικο. 20άρικο, ε. Ξέρεις, 20άρες είναι σαν 2 δεκάρες. Τους προτιμάς τις δεκάρες. Όταν είναι 2 μαζί. Όταν είναι 2, ναι, εντάξει, μία τι να σου κάνει. Ναι. Ή μπορώ να σου το πω καλύτερα. Η 20άρα είναι σαν μισή 40άρα. Έτσι κι αλλιώς 40άρα ολόκληρη τι να την κάνεις, η μπάμπα εκεί πέρα κρεμασμένη. Καλά, μια χαρά σου πέφτει και η 40άρα. Ναι, ρε παιδί, εντάξει, αλλά δεν είναι το ίδιο τώρα. Οπότε η μισή είναι μια χαρά. Κρατάς από τη μέση και κάτω, το χρήσιμο. Κάνε μου παρέα εδώ πέρα τώρα που μου. Μπορείς, αφήνω, έλα, γεια. Δεν έχει, δεν είναι. Το χάμπερο έχει πάει 2 γόνατα. Πόση ώρα θα μιλήσουμε ακόμα. Εμείς κάνουμε δουλειά εδώ πέρα. Κυβερνάμε μια χώρα. Δεν έχω ρεύμα, δεν μπορώ να διαβάσω. Θα έρθει ο ΣΥΡΙΖΑ να σε συνδέσει, μην ανησυχείς.